Læser salme 23. Herren er min hyrde, mig skal intet fattes. Han lader mig ligge på grønne vange, til hvilens vande leder han mig. Han kvæger min sjæl, han fører mig af rette veje for sit navns skyld. Skal jeg end vandre i dødsskyggens dal, jeg frygter ej ondt, til du er med mig. Din kæp og din stav er min trøst. I mine fjenders påsyn dækker du bord for mig. Du salver mit hoved med olie. Mit bæger flyder over. Kun godhed og miskundhed følger mig alle mine dage. Og i Herrens hus skal jeg bo gennem lange tider. Denne salme er vel den mest kendte af dem alle. Denne kendsgerning siger i sig selv en hel del. Hvorfor er den så velkendt? Det er den, fordi den er så trøsterig. Der er tryghed og glæde i det vidnesbyrd, David her aflægger. Når David skal give udtryk for, hvad han har oplevet i samlivet med Gud, er han ikke i tvivl om, hvad han skal sige. Gud er at ligne ved en hyrde. Datidens mennesker havde let ved at forbinde noget trygt og godt med hyrdebilledet. Alle vidste de noget om, hvad en hyrde lavede. Han vogtede og ledte jorden. Og som en sådan hyrde var Gud. Gud ville altså vogte og lede. Dette indebar to ting. Hyrdebilledet sagde som nævnt noget om Gud, men det sagde også noget om os mennesker. Nemlig, at vi har brug for en hyrde. Er du i den situation, at du erkender din afhængighed af hjælp udefra, så lyt til Davids vidnesbyrd og tag den beslutning, at du fra i dag af vil lade Jesus være din hyrde. I Johannes Evangelies 10. kapitel, vers 11, siger Jesus, jeg er den gode hyrde. Nu ved vi så, hvem hyrden er. Vi skal altså ikke rende hid og did. Hyrden har talt og kaldt. Vil du følge ham? David indleder sit vidnesbyrd med at understrege, at Herren er min hyrde. Han konstaterer altså ikke bare, at Herren er hyrde, men at han er hans hyrde. Dette understreger det personlige forhold. Det er her, du må stille dig selv spørgsmålet. Er Herren min hyrde? Har jeg lagt førerskabet af mit liv over til Jesus? Kun da oplever du trygheden og glæden hos ham. Efter at David har sagt, at Herren er min hyrde, fortæller han, hvad det betyder. Jeg skal intet fatte, siger han. Herren drager omsorg for mig. Det betyder ikke, at der aldrig er vanskeligheder, nød og smerte, men det betyder, at også i de dage, hvor det er svært, er Herren hos mig. Han leder mig, måske ikke udenom, men igennem det svære. Trygheden ligger i, at der vi aldrig bliver ladt i stikken. Jesus ønsker også, at denne tryghed skal være din. Hyrden leder sin jord derhen, hvor der er mad. Det er de grønne vange. Vi mennesker søger jo noget, der kan fylde vort liv, give os mættelse, og ser vi os omkring, opdager vi mennesker, der jager lykken. Men intet af det, som denne verden kan byde på, det være sig materielle goder eller underholdning, kan mætte mig, kan give livslykke. I det verden giver os, findes ikke det, der kan tilfredsstille mit inderste behov. Men du finder det i den gode hyrdes fodspor. Til hvilens vande leder han mig. Vi er undervejs, på vandring mod det forjættede land, så sandt vi følger hyrden. Denne vandring er ikke en vandring i solskin hver dag, men det er en vandring, hvor der er restepladser undervejs. Restepladser, hvor vi kan finde hvile og samle nye kræfter. Det kan være i de helliges fællesskab, ved nadverbordet, i bønnen, når vi læser Guds ord osv. Men det er også udtryk for vores plads i nådens og tilgivelsens rige. Vi hviler i visheden om, at vi er på ret vej, at vi er i den gode hyrdes hånd og varetægt. Jo, det er stort og rigt at følge hyrden Jesus Kristus. Derfor må du tage den beslutning at følge Jesus, hyrden, som aldrig leder vild. Han fører mig af rette veje for sit navns skyld. Når vi lytter til Davids vidnesbyrd og gribes af hans ord, så er det ikke underligt, om der hos os opstår en længsel efter at kunne aflægge samme vidnesbyrd. Tænk at kunne hvile så trygt hos Gud. Tænk, om jeg hver dag kunne leve i denne glæde og vished. Men det er nok ikke for mig. Jeg er så fuld af synd. Jeg gør så meget forkert. Sådan tænker du måske. Så lyt til vers 3. David var ikke et supermenneske. Han var kød og blod, akkurat som du og jeg. Han var en af os. Han fører mig af rette veje. Hvorfor? For sit navns skyld. Det er evangeliet, det glædelige budskab. Når Herren ledte David af rette veje, var det ikke på grund af særlige kvaliteter hos David. Det er altså ikke sådan, at du skal stille med nogle kvaliteter for at komme ind i den flok, som Herren leder. Nej, du må komme ene og alene af den grund, at du ikke tør gå alene. Du skal ikke stille dig an, pynte på dig selv eller skjule dine fejl. Du må komme, som du er, og i denne stund. Herren leder os af rette veje for sit navns skyld. Årsagen ligger altså i Guds kærlighed. Den kærlighed, der gav sin søn til vor frelse. I denne Guds kærlighed er David tryg. Også når han skal vandre i dødsskyggens dal. Døden er jo vor fjende. Vi frygter den. Den er så ubarmhjertig og kold. Den river så meget i stykker. Men for meget mere end David skulle vi ikke være trygge. Vi som lever i den nye pagt. Vi ved jo, at Jesus har sejret også over døden. Jesus siger jo, at den som tror på mig skal leve, om han end dør. Vel kan døden rive os væk fra jordens overflade, men ikke tage livet fra os. Når David er tryg, også i dødens skygge, så hænger det ikke sammen med overfladiskhed, men som han selv udtrykker, med den vished, at Gud også der følger ham. Noget af det, der ængster os, når vi tænker på døden, er jo netop dette, at her kan ingen følge mig. Vi må slippe vores kære og vores venner, men den gode hyrde kendetegnes også på, at han har sat livet til for os. Han gik i døden for os. Vi må derfor også hvile i troen på, at den dag døden når os, vil vi ikke være overladt til os selv. Jesus vil være der. David havde selv været hyrde og vidste, at jorden var i stadig fare. Altid skulle han være på vagt over for vilddyr. Sådan er den gode hyrde også over for os. Selv i fjenders påsyn dækker han bord for os. Det afgørende spørgsmål er, om vi vil holde os til hyrden og ikke begive os ud på egen hånd. Jesus siger, at fårene kender hyrdens røst, og derfor følger de hyrden. Hvor er det vigtigt, at vi kender Herrens, hyrdens røst. Der er så mange røster i tiden, røster, der gav sig ud for at have autoritet. Vi fører os let vildt. Derfor må vi lære at skelne. Det lærer vi ved at fordybe os i Guds ord. Er den stemme, der lokker og drager, ikke i overensstemmelse med Guds eget ord, er røsten forførende, og vi skal ikke følge den. Heller ikke, når denne vildførende røst lover os frihed. Djævlen giver intet. Han tager alt. Han er løgneren og forføreren. Den gode hyrde giver liv i overflod. Ja, så meget, at mit bæger flyder over. Og dertil kommer, at han leder os til målet, hjem til det tabte paradis. Derfor følg den gode hyrde. Und in Aften, wo jeg her. rejse måltid i hast jeg tager, som forjæret, som mit hilbuds danser ej. Jeg står om jordet, om mine lænder, med vandringsstaven i mine hænder. Rejse måltid, i hast jeg tager, som forjæret, som mit hilbuds danser ej. Lammets blod har mit dørtræ tegnet, mig besejlet, jeg er hans. Jeg synden sutter, ej mere vil smage. Afsted jeg haster, ser ej tilbage. Lammets blod har mit dørtræ tegnet, mig besejlet, jeg er hans. Op mod hjemmet, mit øje skru, vandringslandet er mørkt og farligt. Jeg snubler ofte for vilde snarligt. Op mod hjemmet mit øje skuer, evig stråler, evig stråler. Den ro jeg søger, nej jeg længes mod Guds stad. Der græder ingen, der ender nøden, der bor ej sorgen, til når ej døden. Jorden har ej, den ro jeg søger, nej jeg længes mod Guds dag. Utro hyrde, jeg vanlig beder, fyld og led mig altid du, at frem jeg iler med dig for øje, indtil jeg hviler ud i det høje. Utro hyrde, jeg vanlig beder, Vi læser fra salme 73, vers 1 til og med vers 6. Visselig, god er Gud mod Israel, mod dem, der er rene af hjertet. Mine fødder var nær ved at snuble, mine skridt var lige ved at glide, til over dørene græmmede jeg mig. Jeg så, at det gik de gudløse vel. Til de kender ikke til kvaler, deres livskraft er frisk og sund. De kender ikke til menneskelig nød, de plages ikke som andre. Derfor har de hovmod til halssmykke. Vold er kappen, de svøber sig i. Denne salme er af Asaf. Asaf var sangmester og var som sådan ansat ved templet. Der er i salmernes bog 12 salmer, som bærer hans navn. Asaf er en mand, som regner med Gud, hans førelse og velsignelse. Dette til trods fortæller Asaf om tvivl og anfægtelse. Asaf lukker os ind i sine tvivlstanker, og vi kender fra vort eget liv til de samme ting. Derfor har vi så meget at lære, og Asafs vidnesbyrd kan hjælpe os til at komme igennem tvivl og anfægtelse. Asaf har lagt mærke til, at det på mange måder går de gudløse godt. De kender ikke til kvaler, siger han. Selvom det er en sandhed med begrænsninger, så er der dog sandhed i det. På mange måder har den gudløse en frihed, som den troende ikke kender. De gudløse kan i mangt og meget optræde skrupelløse. De tiltager sig rettigheder, som ikke er deres. De handler uden tanke på regnskabsdagen. Derfor kan de i handling tilrane sig jordiske goder. Devisen for dem er, at den kloge narrer den mindre kloge. Det koster noget at indrette sin tilværelse efter Guds ord og bud. Den troende kan ikke sælge en rusten bil, som om den var i fineste stand. Han kan ikke skrive sin selvangivelse ud fra den tanke, at går det, så går det. Den gudløse kærer sig ikke om syndens magt. Enhver må leve og gøre, som det passer ham. Ud fra en ydre betragtning falder man let i den fristelse, at det ville være en fordel at tage livet i sin egen hånd. Asaf bekender åbent, at han var lige ved at snuble. Han balancerede lige på afgrundens rand. Men Gud hjalp ham. Asaf fik de øjne, der så klart. Den gudløse er ikke at misunde. Han er indfanget af løgnen, og dagen kommer, hvor den vinding, han opnåede, skal vise sig at være tab. Regnskabsdagen venter. Vi læser fra vers 23 til og med vers 28. Dog bliver jeg altid hos dig. Du holder mig fast om min højre. Du leder mig med dit råd og tager mig siden bort i herlighed. Hvem har jeg i himlen? Og har jeg blot dig, der er, tror jeg, intet på jorden? Lad kun mit kød og mit hjerte vandsmægte. Gud er mit hjertes klippe, min del for evigt. Til de, der fjerner sig fra dig, går under. Du udsletter hver, som er dig utro. Men at leve Gud nær er min lykke. Min lid har jeg sat til den Herre Herren, at jeg kan vidne om alle dine gerninger. Dog bliver jeg altid hos dig. Du holder mig fast om min højre. Asaf er kommet igennem, ikke på grund af egne klare tanker og kræfter, men fordi Gud holdt ham fast. Gud levede ham igennem den farlige og fristende tvivl med sit råd. Asaf har altså i kampen talt med Gud, lagt sine tanker frem for Herren. Det er også den vej, vi skal gå med vores tvivl. Ærligt og redeligt fortælle Gud det alt sammen. Gør vi det, vil Gud ved sit ord holde os fast på himmelvejen. Giv os de øjne, der gennemskuer fristerens løgne. Asaf forstår ikke altid Guds veje, men han har lært, at det, der har evigheden i sig, kun findes hos Gud. Derfor kan han sige, lad kun mit kød og mit hjerte vandsmægte. Ja, Gud er mit hjertes klippe, min del for evigt. I bjergprædikenen siger Jesus i Matteus evangeliet 6. kapitel vers 19 og 20, samle jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler, men samle jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor ingen tyve bryder ind og stjæler. Vi må samle på det, der har evighedsværdi. Alt, hvad der vil hindre os i det, må forsages. Vidunderligt er det, at Asaf til slut i sin salme kan gøre regnskabet op og sige, men at leve Gud nær er min lykke. Min lid har jeg sat til den Herre Herren, at jeg kan vidne om alle dine gerninger. Måtte Gud velsigne os til at kunne sige det samme. At leve Gud nær er at søge ind i stilheden hos ham, sådan at verdens larmende ryster og al dens glimmer ikke må røve sejrskransen fra os. Er vi i vort liv et vidnesbyrd om Guds godhed mod os i Jesus Kristus, vidner vort liv om, at vi samler på evighedsværdier.